नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख कृष्ण सप्तमी, शुक्रवार, विक्रम संवत 2059, 3 मई 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। शरीर और हम दो है, शरीर और है, हम और हैं। जैसे गीता में सोचा न सोचस्तम आया है, तो उसमें 1702 का वर्णन है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, नाशतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते और सतः भाव न विद्यते। असत ये तो सत्ता नहीं हो सकती और असत का अभाव नहीं होता, तो असत का अभाव नहीं होता, सत का भाव सदा रहता है। तो स्वयं तो है सत और शरीर है असत। जितना संयोग होता है असत का संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, जिनका होता है वो अपना नाम जारी, वो अपनी चीज नहीं होती, ये पक्की बात है। तो शरीरों का सबका वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज वो होती है, संयोग नहीं होता, वियोग नहीं होता। और भगवान साथ में रहते हैं, भगवान हमारे साथ में है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सभी, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्नाविष्टा, सब हृदय में हो, छोटा बड़ा कैसे कोई हो, चावल जंगम कैसे हो, किसी जाति का हो, सब हृदय में भगवान रहते हैं। वे आते जाते नहीं है, हृदय में रहते हैं। वे सब जगह रहते हैं, सब तरह से रहते हैं, तो उसका वियोग नहीं होता। जिसका वियोग होता है वो सच्ची चीज नहीं होती, वो असत होती है। सब शरीर असत है, क्यों? संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है। तो संयोग और वियोग होता है शरीर का, अभी सही का संयोग है और वियोग हो जाएगा, निश्चित पक्की बात है। जन्म ले हो जाने मरना ही पड़ रही, संयोग और वियोग अलग होता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। तो सही अपना स्वरूप नहीं है, क्यों? मिलता है वियोग होता है, मिलता है वियोग होता है, मिलता है। 84 लाख जोड़ी है सभी, तो 84 लाख जाति कोई शरीर मिलते हैं, दूसरे जाते हैं, मिलते हैं। इस पर शरीर अपना स्वरूप नहीं होता, अपना स्वरूप होता है हम भगवान में। ईश्वर स्वरूप होता राम देते ममश हो, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, बिना अभ्यास नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमर मन रहित है, सूरसी, ये वास्तव में सो माया बस भय उसावी, बंदो कीर मन कटकी नहीं, खीर और मटकर तेरे भूल गया। खीर और मटकर दो साथ दिया है तो इस दिया देंगे पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे खीर की तरह अपने मटकर की तरह मटकर बोलता नहीं है कोई बोलता है बोलते हुए भी वास्तव में जब तुम शरीर में बंधे हुए तो शरीर में बोलते हुए ही बंधे हुए हैं मगर नहीं बोलता है बंधा हुआ है। अपने अपने शारीरिक है जो आत्मा नहीं रख जो आत्मा का ज्ञान नहीं होता पढ़े अपने शारीरिक है तो पढ़े अपने शिल शादी जितने रखा पत्थर है वो सादा हो और चाहे ऊपर सुंदर रंग चढ़ा दे हो डूबर में कोई फर्क नहीं है रंग चढ़ाया हुआ दिखता अच्छा है डूबता बड़ी है ऐसे रंग चढ़ाया हुआ है पड़ा हुआ हुआ रंग चढ़ाया हुआ है और नहीं पड़ा हुआ रंग नहीं है उड़ने में डूबने में कोई फर्क नहीं है पढ़े अपने सारे के जो आत्म नहीं लख शिल शादी और चित्र रखा दोनों डूबने पक रिवास ने जान दे मैं रहता हूं शरीर में चल छोड़ फिर छोड़ता हूँ तो रहता हूँ सच्चे में रहता हूँ भगवान हमारे साथ है वे रहते हैं सब संसार मात्र व्यापक परमात्मा है उस परमात्मा का सी है शरीर के साथ होने से एक दिशा हो गया है उस परमात्मा के साथ ही शरीर का साथ नहीं शरीर तो छूट जाएगा शरीर के जो प्राप्त हुआ है सब छूट जाएंगे तो शरीर और अलग है शरीर शरीर का एक जाति नहीं है धन और धनी आदमी होते हैं वो एक जाति होते हैं तो ये शरीर शरीर है ये धन धनी गति नहीं है ये स्वयं तो नित्य है और शरीर सब नित्य है शरीर शर्म रहता सब शरीरों में सब शरीरों में रहता हुआ भी शरीरों से अलग है शरीर तो संयोग वियोग होता है मारे पेट में शरीर बन गया मरता है तो शरीर छोड़ देता है शरीर तो मिलता है वियोग होता है मिलता है वियोग होता है प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है जो संयोग और वियोग होता है भगवान का संयोग वियोग नहीं होता वे हरदम साथ रहते हैं सर्वशिता हम हरिशन में विष्ट सर्वशिता हम ईश्वर सर्व होता नृदय ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं मेरे परमात्मा ये स्थावर होने विश्वी स्थावर ये स्थावर जीव है तो इनमें भी रहते हैं जंगम चलते फिरते उनमें रहते हैं भगवान सब में रहते हैं भगवान का अंश है तो भगवान अपने है भगवान से प्रकृति अपनी नहीं है प्रकृति की चीज अपनी नहीं है अपने साथ संबंध नहीं आएगा ये संबंध होता है भी हो जाता है और संबंध होने पर भी शरीर में हरदम बदली होता है बदली होती है शरीर हरदम बदलता है और स्वयं कभी नहीं बदलता स्वयं है जैसा जैसा रहता है और शरीर बदलता है शरीर के इज्जत नहीं है शरीर जड़ है ये चेतन है ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सुग्रशी है, वो चेतन नहीं जड़ है, अमल नहीं है, मन समल है और सुग्रशी है, दूरशी है, दुखल है, मसम है। इस बारे शरीर हम नहीं है, हम परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ एक है। जड़ के साथ मान लिया है अपने को, है नहीं। इस वास्ते माना है तो नहीं माने, बस नहीं माने, हम शरीर में नहीं है। शरीर सब जड़ है, पैदा होने वाले विकृत विकारी, एक क्षण भी निर्विकार नहीं रहता, हरदम विकारी छूट जाएगा। हम परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा हम एक है, परमात्मा की हमारी जाति एक है। चाहे अद्वैत मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे इष्टाद्वैत मानो, हमारी एकता परमात्मा के साथ में है। परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा है छूट जाएगा, हमारा नहीं है। हम परमात्मा के हैं, इस बात से शरीर के रहते हुए भी अपने को परमात्मा का माने, हम परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर जो अंश है, हम सदा के लिए, सदा के, सदा के लिए, सदा के लिए ईश्वर है। नरकों में जावे तो भगवान साथ में रहते हैं, स्वर्ग में जावे तो भगवान साथ में रहते हैं, वैकुंठ में जावे तो भगवान साथ में रहते हैं, कहीं जाओ साथ में रहते हैं। प्रभु के साथ हम है, हमारे साथ प्रभु है, हमारे प्रभु गीता है। संत महात्माओं ने इस बात को समझा तो प्रभु के साथ एक हो गए, बस अदम प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु के हम संबंध है, नुजा हरदम संबंध है, ना ईश्वर विकार होते ना ईश्वर विकार होते, ये भी बदलता नहीं है और ईश्वर बदलते नहीं है। शरीर बदलने में रहता ही नहीं है, एक भी नहीं था बदलता। शरीर की जाति जड़ है, इसकी जाति चेतन है, ना सतो विजय नहीं भाव, ना भाव वैद्य सता। सत्ता मात्र है सत्ता, होनापन इसको होनापन ही रहेगा, शरीर का न होना रहेगा, शरीर नहीं रहेंगे और ये रहेगा। इस बार संत रूप है, संतों ने ठीक समझा, जो सदा रहता है उसी को साथ रखते हैं, उसी के साथ रहते हैं, सदा रहता है उसे साथ नहीं रहते, ये सदा रहने वाला नहीं है भाई। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सचमुच तो भगवान हमारे हैं, भगवान ही हम हैं, ये बात पक्की मान लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रशी, मम एव अंश जीव लोग, मम एव अंश, मम एव अंश। जैसे शरीर है उस मां बाप दोनों से मिला है, ऐसे स्वयं है जो दोनों का नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर मई वंश, मई केवल मेरा अंश है, शरीर के साथ हुआ है, शरीर रहेगा नहीं साथ में, दोनों की जाति अलग है, ये मिला है बिछुड़ा है, मिलता है बिछुड़ा, मिलती है बिछुड़ जाती, वो चीज हमारी होती है, नहीं नियम है, लिया हुआ है, वो हमारी नहीं होती। विष्णु तो विष्णु वाली साथ में रह गए, विष्णु वाली वो विष्णु वाली है, हो जाने वाली नहीं है। और हम भगवान के साथ मिले हुए हैं, शरीरों के साथ कितने ही मिल जाए, भगवान के साथ रहते हैं और भगवान हमारे साथ रहते हैं, ये विषय नहीं। शरीर सब बिछड़ जाते हैं, 84 लाख है, सब बिछड़ जाते, सब शरीर कोई साथ में नहीं रहता। साथ एक है नाथ है, साथ एक नाथ, भगवान साथ है, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। सज्जनों, कम से कम ये बात स्वीकार करो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, सिवाय भगवान के और कोई हमारा नहीं है, और हमारा नहीं है, वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं। पक्की मानना चाहिए बात, एकदम भले में सच जाए, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, मस्त हो जाओ, मौज हो गई, सदा हम भगवान के, सदा भगवान के, सदा भगवान हमारे। मनुष्य जन्म सफल हो जाए, भगवान के साथ एक होने से, मनुष्य संसार के साथ वियोग होने से ही ये एक होता है, और ये साथ वियोग है, संसार का तो अभाव है। भगवान हमारे, भगवान के साथ एकता हमारी है, सदा सदा रही, सदा एकता है। ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, ये संसार ये साथ से दुखी होता है, ये तो सुखराशी है, रास रास न हो, रास होते धान रास होगा, जो सुख राशि है, सदा सुख राशि है, इस बारे सुख अच्छा लगता है, सुख इस जाति का है, दुख इस जाति का नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, अपनी जाति का नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, सुख सदा रहने वाला है, उनका अनुभव पक्का अनुभव हो जाता है, उसका अभाव नहीं, उसका भाव कभी होता नहीं। नित्य तत्व का अभाव नहीं होता, अन्य अनित्य तत्व का भाव नहीं होता, अनित्य दिखता है, मिलता है, नहीं होता। शरीर सब अनित्य है, सब अनित्य, सब नाशवान है, सब अंगूर है, हमारे है ही, भगवान हमारे हैं, वो सदा रहते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर को मानो तो साथ, न मानो तो साथ, स्वीकार करो तो साथ, न स्वीकार करो तो साथ, आदर करो तो साथ, न आदर करो तो साथ, आप स्वीकार करो तो आप न स्वीकार करो तो, वो आपके स्वीकार करने के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र, आप स्वीकार करो तो है, नहीं ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र है, परमहितकारी है, परमहितैषी है, इसलिए समान अपना कोई नहीं है। उमा राम सम, राम जी समान कोई नहीं, हुआ राम समान, गुरु पे तो माँ तो बंधु प्रभु नहीं होता, राम समय तो जग माई संसार में भगवान के समान है, करने वाला हमारा कोई नहीं है। गुरु पे तो माँ तो बंधु प्रभु नहीं, हमारे प्रभु है, इसमें प्रभु का स्मरण करो, राम राम राम राम राम राम राम राम प्रभु के नाम में आनंद है, आनंद आनंद आनंद आनंद भरो है, मोज भरी आनंद आनंद भरा है। जो भगवान के भक्त है हरदम मस्त रहते हैं। भगवान को अपना समझो, ये खास बात है, खास अपना भगवान है, हमारे भगवान है, कोई हमारा और हमारा भगवान है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। उनको याद करो, याद करो तो हमारे, याद न करो तो हमारे, हमारा है। और ये साथ हमारा मत बैठेगा नहीं, मानो तो ये हमारे, न मानो तो हमारे, न मानो तो न नमर तो सुख नहीं मिलेगा, रहते भगवान दूर होते थे, होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा दूर नहीं हो सकते, हमारे से अलग नहीं हो सकते, ऐसे हम भगवान ही हैं, है भगवान हमारे, हमारा राम समय तो जगमाए, गुरु पितु बंधु बंधु, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाए, कोई समझता नहीं, भगवान के समान करने वाला कोई नहीं है। अंत में भी यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य वही है, ये सत्य नहीं है, रहेगा नहीं, एक राम जी कहेंगे। इस बात से हरदम भगवान को याद करो, मौज हो जाएगी, संत हो जाएगी, संत हो जाओगे, जो जो भगवान के हो गए, भगवान के याद करे वे संत हो गए, महात्मा हो गए, चिन्मय क्षेत्र चित्रमय सत्ता रूप है, नित्य सत्ता रूप भगवान का है, नित्य अवतार भगवान के, भगवान नित्य हमारे, मौज हो जाएगी, शांत हो जाएगी, बाहर आनंद हो जाएगा, ये दुख दर्द संताप सब मिट जाएगा, बात है ऐसी, ये एकदम सच्ची बात है। बिना भगवान के दुख दूर नहीं होता, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग है, आप दूर से दूर हो जाए, हो जाएगी, क्यों आप स्वतः स्वयं दुख दुख है नहीं, इस राष्ट्र जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरासी, सहज सूरासी, आप अलग हो जाओ, अरे भगवान मेरे जाओ तो प्रेम एक और होगा, एक प्रेम होगा, मेरे से प्रेम वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, और प्रेम के अधिकारी हो जाओगे, भगवान हमारे, हम भगवान के, मस्त हो जाते हैं, हमें एक आनंद विलक्षण आता है, विचित्र आनंद आता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।